Trwa konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 10 lutego minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niestety zimna wojna nie zdobyła nagrody BAFTA. Obraz Pawła Pawlikowskiego był nominowany w 4 kategoriach. Kamil Stoch potwierdza świetną formę. Polak wygrał konkurs skoków w Lahti. W tym serwisie też propozycja dla uczniów spędzających ferie w województwie łódzkim. Zimna wojna, niestety bez BAFTY. Do najważniejszego wyróżnienia w świecie brytyjskiego filmu dzieło Pawła Pawlikowskiego nominowano w 4 kategoriach. O wyróżnionych Adam Dąbrowski. Szanse były 4. Najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz autorstwa Pawła Pawlikowskiego i Janusza Głowackiego oraz najlepsze zdjęcia Łukasza Żala. Ale polski film przegrał z Faworytą i Romą. Ten pierwszy doceniono za scenariusz, z kolei Roma zdobyła maski za zdjęcia i dla filmu zagranicznego. Alfonso Cuarón uznany został za najlepszego reżysera. Dodajmy, że jego film triumfował też w najważniejszej kategorii. Uznany został za film roku. Nagrodę dla najlepszego aktora zdobył Rami Malek, który przeistoczył się we Freddiego Mercurego, a najlepszy aktor to Olivia Colman za rolę Królowej Anny. Co z zimną wojną? Cóż, to jeszcze nie koniec, bo film Pawła Pawlikowskiego ma 3 nominacje do tegorocznych Oscarów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Powody do zadowolenia mają za to polscy kibice. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. To 33. pucharowe zwycięstwo w karierze Stocha. Drugi był Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzeci Norwek Robert Johansson. Piotr Żyła uplasował się na 10. miejscu, Jakub Wolny był 14., a Dawid Kubacki 28. Mistrz olimpijskich w skokach narciarskich z Sapporo. Wojciech Fortuna mówi, że jest dumny z wygranej Polaka. Cieszę się bardzo z tego wyniku, bo czekałem i dzisiaj z Łuszkiem, z mistrzem świata, byliśmy jednego zdania, że Kamil w końcu wygra ten konkurs. No i tak się też stało, zapieczętował już w pierwszej serii te 132,5, no i teraz te 129. Nie do wyjęcia jakby, coraz bliżej mistrzostwa świata, a forma jego rośnie. No cieszy mnie to bardzo. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Kobayashi, drugi Stoch traci do niego 431 punktów. Następne zawody Pucharu Świata za tydzień w niemieckim Willingen. Sukces Kamila Stocha to nie jedyna dobra wiadomość dla polskich kibiców. Kolejnego gola w Serie A w barwach Milanu zdobył Krzysztof Piątek. Nasz napastnik trafił do siatki w wygranym 3-0 meczu z Cagliari. To już 15 trafienie Piątka w tym sezonie w lidze włoskiej. Uczniowie z 5 ostatnich województw rozpoczynają jutro ferie zimowe. W województwie łódzkim jedną z atrakcji dla wypoczywających uczniów i ich rodziców jest przejazd wąskotorówką. Kolej Rogowska organizuje wycieczki zabytkowymi wagonami z lat 50. i 60. Pierwsi chętni wyruszyli w podróż już dziś. Kolejni mają szansę w 2 następne niedziele, mówi Piotr Świtkowski z Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych. Przed nami spalinowa lokomotywa LXD2 produkcji rumuńskiej. Dalej jest wagon osobowy typu 1AW produkowany w Świdnicy, a za nim jest wagon 3AW w 90% odnowiony siłami wolontariuszy naszej fundacji. Ja 20 lat tą kolejką jeździłam do babci za Rawę Mazowiecką, no i chciałam dzieciom pokazać, jak kiedyś wyglądała ta kolejka. Biorę udział w tej wycieczce, żeby dzieciom pokazać, jak wygląda świat zza okna kolejki wąskotorowej. I jak jedzie pociąg. I jak jedzie pociąg, tak. To jeszcze dodajmy, że ferie jutro rozpoczynają także dzieci z województw pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz śląskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, do tego przelotnie także popada deszcz, a po południu w górach śnieg. Termometry pokażą od 3 do 7 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przedstawić Państwu nową płytę Trevora Horna. Na tej płycie przeboje lat 80. XX wieku oczywiście, ze smyczkami. Gdyby taką płytę nagrał ktoś inny, myślę sobie, no to być może byłaby opinia krytyczna, że próbuje się na tych sławnych piosenkach wylansować. W przypadku Trevora Horna nie można mówić o takich poczynaniach. On sam jest legendą brytyjskiej sceny muzycznej. Człowiek niezwykle utalentowany, muzyk, kompozytor, producent, ale taki producent, który potrafi wszystko właściwie zrobić i nie tylko wskazuje zespołowi kierunki, ale w każdej chwili może wykonać fragmenty muzyczne. Inżynier dźwięku wreszcie. Bardzo utalentowany człowiek z wielkimi osiągnięciami, zwłaszcza w latach 80. No i to on właśnie, a pamiętają Państwo zespół Jest na przykład i taka nowa zupełnie wersja, nowa twarz dynamiczna Jestów w latach 80. No to Trevor Horn właśnie. Więc ten utalentowany człowiek, który w tym roku będzie miał 70. urodziny, wymyślił sobie płytę jakby troszkę podsumowującą jego dokonania. I to jest płyta zawierająca przeboje lat 80. Większe i mniejsze, raczej większe, ale są takie i mniejsze troszkę, w wersji z orkiestrą smyczkową. No to pewnie jak zwykle powiem, że ja zachwycony nie jestem, bo nie przypadam za rokiem, zwłaszcza tym z lat 80. ze smyczkami, które troszkę tę muzykę chyba rozwadniają. No ale Trevor Horn może wszystko. To przed chwilą był przebój Ashes to Ashes z gościnnym wykonaniem Seala, a bo w tych piosenkach oprócz orkiestry kierowanej przez Trevora Horna występują różni goście, wokaliści i wokalistki. I tu dochodzimy do piosenki, która będzie powtórzona na Państwa życzenie wyraźne, skierowane do mnie, choć utwór zaprezentował już Państwu Piotr Kaczkowski tydzień temu. Trevor Horn, jego orkiestra i zespół Simple Minds w nowej wersji piosenki Brothers in Arms. Covered mountains are a home now for me, but my home is the moon there, and it always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, a baptism of fire, I've witnessed your suffering now as the battle raced high. And though you did hurt me so bad in the fear and alarm, you did not deserve me. There are so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different ones. Let me bid you farewell now. every man has to die. But it's within the spotlight and every line of your heart. We're fools to make war on all brothers in arms. We're fools to make war. To oczywiście kwestia upodobań, ale myślę sobie prywatnie, że to takie dla mnie najjaśniejsze fragmenty tego albumu Trevora Horna, kiedy Seal śpiewa Ashes to Ashes i kiedy Simple Minds śpiewają Brothers in Arms. O koncertach teraz, proszę Państwa, będzie. Mam otóż informację od słuchacza, od pana Leszka, od tego samego chyba, który pisał wcześniej o zbieżnościach w piosenkach, że zespół The Tiger Lilies będzie w Polsce i to całkiem niedługo. 20, nie wiem dokładnie którego dnia, ale to będzie pod koniec marca na 40. przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I to chyba nie będzie typowy koncert, tylko udział w przedstawieniu teatralnym. Proszę szczegółów szukać na stronach internetowych poświęconych temu wydarzeniu. 40. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu od 22 do 31 marca tego roku. Steven Wilson, jak Państwo wiedzą, jest na trasie To The Bone Tour 2019. Dziś gra w Bratysławie, jutro w Wiedniu, gdyby Państwo szukali, a kilka dni temu był w Polsce. 7 lutego w Łodzi i 8 lutego w Krakowie. Na obu polskich koncertach była reprezentacja Minimaxu i donoszą mi Państwo, że było ekscytująco i że muzyka była różna i różniasta. Ta trasa kończy się za 2 tygodnie i wtedy Steven Wilson zajmie się pracami studyjnymi, będzie nagrywał swój nowy album, premiera planowana w przyszłym roku, a nowy album zespołu No Man chyba jeszcze w tym roku się ukaże. No i Steven będzie także remiksował, jak to ma w zwyczaju, stare płyty, między innymi zespołu Jethro Tull. To jeszcze chciałbym Państwu przypomnieć dobre miejsce koncertowe Jazz Cafe Łomianki. W tym tygodniu, nadchodzącym tygodniu Stanisław Sojka z nową płytą, ale już, o ile wiem, komplet na 2 koncerty. Natomiast być może zainteresuje Państwa występ tamże, Jazz Cafe Łomianki, dobre miejsce koncertowe. Tadeusz Woźniak wystąpi 21 lutego o 20. No, jeden z gigantów naszej sceny muzycznej, porównywalny z Niemenem Grechutą i kilkoma innymi najważniejszymi wykonawcami, zegarmistrz światła. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć jego najnowszy program, 21 lutego Tadeusz Woźniak, będzie tam reprezentacja Minimaxu, nie za wielka, bo to małe miejsce koncertowe, ale 2 pary na przykład. Gdyby Państwo byli zainteresowani, poproszę o listy internetowe z hasłem w tytule, w temacie tego maila: Tadeusz Woźniak, Jazz Cafe Łomianki. Dobrze, wracamy do nowych płyt. Amerykański zespół Mercury Rev i nowa, świetna płyta z piosenkami gwiazdy lat 60. Bobby Gentry. The third

Wersja oryginalna była łagodniejsza znacznie. Amerykańska piosenkarka Bobby Gentry w 1967 roku miała przebój numer jeden w Stanach. No, to sukces numer jeden w Stanach. Właśnie Out to Billy Joel. A potem jeszcze kilka lat głośnej dość kariery, popularne albumy, między innymi The Delta Sweetie. No i gdzieś pod koniec lat 70. to się skończyło. Dość nieoczekiwanie piosenkami tej wydawałoby się zapomnianej gwiazdy zajął się amerykański zespół Mercury Rev, taka grupa, która działa lat 30. Jest po licznych zmianach kadrowych, ale wciąż tam oryginalni członkowie, założyciele działają. Kiedyś chyba była wokalistka w zespole, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno była, ale już nie ma. No i teraz wydali płytę właśnie z piosenkami Bobby Gentry z gościnnym udziałem różnych zdolnych wokalistek, ba nawet bardzo zdolnych. Nową wersję Out to Billy Joel zaśpiewała no fantastycznie jak zwykle Lucinda Williams, a wśród innych wykonawczyń na tej płycie między innymi Nora Jones i Hope Sandoval. Hope Sandoval z grupy Mazzy Star zaśpiewała dla Państwa teraz. Boss man, can you hear me when I call? Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall. That's all. You got me working, boss man, working round the clock. I want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I cough? Oh, just talk, that's treat me right, working hard in the daytime, but I'll sure rest easy at night. Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall. Wciągająca płyta, daję Państwu słowo. Mercury Rev, amerykańska grupa The Delta Sweetie Revisited. Piosenki Bobby Gentry, dawnej gwiazdy lat 60. w wykonaniu bardzo zdolnych pań współcześnie śpiewających. Norah Jones, Lucinda Williams, Hope Sandoval i kilka innych świetnych wokalistek. Czy jeszcze można na koncert Tadeusza Woźniaka w Jazz Cafe Łomianki? Pyta pani Katarzyna. Jeszcze można. Umówmy się tak, że do północy, jeszcze pół godziny w takim razie, mogą państwo słać listy internetowe. Przypomnę, Tadeusz Woźniak 21 lutego w Jazz Cafe Łomianki przedstawi swój koncert o 20:00 i wyślemy tam reprezentację. Proszę o listy internetowe do północy, potem losowanie uczynię i przydzielone zostaną dwuosobowe. Dwie albo trzy pary nawet uda nam się, sądzę. No to teraz niecałe 30 minut do końca Minimaxu i Oscary za 2 tygodnie, ale nie tylko z tego powodu zajmiemy się teraz muzyką filmową, ciekawą nadzwyczajnie. Ciekaw jestem, czy państwo po dźwiękach rozpoznają film. No i jak państwo poszło zgadywanie, Myślę, że kto był na tym filmie w kinie, to rozpoznał, zwłaszcza końcówka powinna wszystko wyjaśnić tego nagrania, bo to są dźwięki z filmu Alfonso Cuarona Roma. Popularny czarno-biały film wyświetlany w polskich kinach. Jeden z faworytów do Oscara za 2 tygodnie. No i konkurent naszej zimnej wojny. Ja myślę, że zimna wojna lepsza z różnych powodów, no ale zobaczymy, jak to będzie. W filmie Roma jest dużo muzyki, głównie meksykańskiej z lat 70. ubiegłego wieku. No ale jak to w filmie? Słychać tę muzykę z ekranu we fragmentach, często tylko kilkusekundowych. Po premierze filmu pojawiła się więc tradycyjnie płyta z całymi piosenkami wykorzystanymi w filmie, ale to nie wszystko. Gdyż oto mamy nowy album zatytułowany Music Inspired by the Film Roma. Otóż reżyser Alfonso Cuarón, który w Stanach ma już świetne stosunki, robił tam filmy w Hollywood, poprosił różnych wykonawców, amerykańskich głównie, ale nie tylko, o piosenki na ten jego kolejny album, czasem premierowe, czasem tylko nowe wersje znanych już kompozycji. No i rzucił im takie ogólne hasło, że to ma być inspiracja filmem Roma. Ta inspiracja jest czasami, powiedziałbym, lekko, a nawet bardziej niż lekko naciągana, no ale w końcu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ładna płyta powstała i to akurat, myślę, się udało. Z gwiazd najjaśniejszych na tej płycie Patti Smith z nową wersją swojej piosenki Wing. Thank you. Patti Smith, legendarna wykonawczyni, to jej najnowsze nagranie, będące tylko powtórzeniem dawnej piosenki, no ale forma wydaje się być znakomita, płyty dawno nie było, może ktoś by ją namówił na kolejną. Jeśli nie ma pomysłów na własny nowy materiał, to myślę, że na przykład płyta z coverami w jej wykonaniu byłaby rewelacją, no ale nie wiem, czy ma takie plany. Na razie Patti Smith wystąpiła jako chyba najjaśniejsza gwiazda na płycie z muzyką zainspirowaną bardzo umownie chwilami przez film Roma na prośbę reżysera Alfonso Cuarona, który także najwyraźniej interesuje się muzyką i starannie do tego filmu wybierał muzykę i w ogóle dźwięki. W filmie dużo dźwięków przeróżnych i one ważną rolę tam pełnią, jak wiedzą ci z Państwa, którzy film widzieli. Tych utworów uzbierało się 15 na tę nową płytę. No może 13 piosenek i dwa takie ozdobniki właśnie z tymi dźwiękami na początku i na końcu. Zgrabna całość z tego wyszła. Gdyby Państwo pytali o fragment najważniejszy dla mnie na tej płycie, to miałbym pewne kłopoty, ale gdyby trzeba, to byłaby to jednak piosenka numer 12 na płycie, a wykonawczynią tego utworu, to nowy chyba, najwyraźniej premierowy utwór, wykonawcą tej piosenki będzie Asaf Avidan. Between these hands, there is a silence, loud as a baby, loud as a baby, born without breath. There is a darkness pruning my fingers, sure as a shadow, sure as a shadow, taking your place. Thank you. between these hands. There is a Bible that hasn't been written. It hasn't been written, but it has been burned. To Asaf Avidan, proszę Państwa, utwór Between These Hands z płyty, która zawiera piosenki powstałe z inspiracji filmem Roma. Oscary za 2 tygodnie. Zobaczymy. Jeszcze jedną poniekąd historyczną płytę chciałbym dla Państwa pomieścić i nową poniekąd. A historia jest taka. Pewien znany artysta rockowy po wydaniu nowej płyty odbył długie tournée po całym świecie. Było to w latach 2002 i 2003. Tych koncertów nie było tak wiele, 34 miasta bodajże, ale to były bardzo skomplikowane koncerty produkcyjnie. Niezwykłe koncerty i do słuchania, i do oglądania. Scenaria była niezwykła, kulista. Kolista, okrągła, ruchoma scena, widowiska, a widownia była umieszczona dookoła, zespół występował w środku, przedziwne rzeczy się tam działy. Występ w Mediolanie w 2003 roku został zarejestrowany i wydany jako płyta DVD, potem był wielokrotnie wznawiany, także jako Blu-ray, ale nigdy dotąd nie było go na oficjalnej płycie CD, aż do teraz. When you write a song. Sometimes they just fall out of the air and land on your lap. This was not one of those. This song took years to finish. But it was when we actually recorded some amazing voices on the end chorus that I got the old shivers down the spine and I knew that it was finally complete. This is Sky Blue. Traveling. Oh, oh, oh. Poznali Państwo artystę oczywiście. Trasa Growing Up Live, koncert z Mediolanu. Wspaniały. Od piątku wreszcie na samodzielnej płycie CD. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Grzegorz Zembrowski przy telefonie. To był Minimax. Dziękujemy. People have had their say. It's time for the foolish to show the way. Let's leave this wild, a merry dance. Let's give stupidity a chance. We've heard quite enough of experts and Let's talk man to man. Cheeks are always